نیمگڑے ان پورا کئی خواہ پکے راؤ ڈانگلو یہ خدا سی کا نا تب خبر ہے نہیں پورا کڑی دی براؤ ڈانگی نمروز نہ کدم مچ پشملو کے راؤ ڈانگلو آ ابراہیم علیہ السلام نہ خبر نہ پورا کڑی ادے و توئی انا احیی و امیت اگر دلیل پورا کرنے اگر داویل چی رب زما اگر ذات تے چی جوندی کول کئی مڑکول کئی سنگا دا سے لکا چی نور روخی جی نو خلق جوندی شی پاسی وخشی او چی پریوزی نو بس ہدشی موت کرا شی دے لکا یو مثال پیش کاؤ کا نا دلیل خدا اگر دا تام شوی ندے خو اگر لگاو کا دخل اندازی اکڑا نمروزو قال اوی نمروز انا وحی و امید زم جوندی کوم خلق امرکوم قال ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام فین اللہ اتی بالشمس من المشرق بے شک اللہ راولی دا انور دا مشرق طرفنا او مغرب طرف تیر ورزی فاتی بیا من المغرب صدا سے اوکا چی دا مغرب طرف نے واپس کا او مشرق تیر مشرق طرف تیر واپس کا دا کارو کا کنا فبهت الذي كفر خاموش چپ کلیش غسلے چی کافرو اڑو گا گیو نکو بیا دیکی با غسوی لیو دیکی غسو نشوی لی ہاں دیکی رست خلق ویلی دی بازی مفسرینو سیوتی رحمت اللہ علیہ دا سنور ویلی دی چنانا نمروز دا ویلی شو ابراہیم علیہ السلام تا چدا مارا روان کرے دے اوستا رب دی داسو کی چدا دی واپس کی پی دے ویلی شو دا تو تا چل خے اللہ خوی چو اللہ علیہ دا القوم الظالمین دا ظالمان تا چل نخے ما تو تا چل خے پی نبروز دا سو ویلی شو نولی انوی وی زکے انوی چا اللہ بخام خواد ابراہیم علیہ السلام درخواست قبلو کنا درخواست بے قبلو نو کچرے نوری واپس کروی نو طول خلق با دے ابراہیم علیہ السلام مرگری شیو انو مروز با دک کسی ناس تو بیا مچان بے شوال دا زاننا اطول خلق با دے ابراہیم علیہ السلام مرگری شیو کنا وی اغزو کا داسے انوی دا خبر ہے نا قرآن وی چیز داسے خلق تا دا جواب نوار کوم نو ظالمانو خلق تا خواب نہ اصلی خبر ہے چر دا خبر صحیح شی کا نا چنمروز ویلے چے ابراہیم دا نور مارا روان کر دے استا رب دی واپس بوزی وی خلق بہت ویلو چی نمروزا دا خود اخکارا غلطا ہوئی دکا چی تنوی پیدا دا نور رات دا دی طرف نا دا تارا روان کر دے تا نم پا دنیا کے نو ادا نور با دی غار رات اپا دی غارا اپری وطا دا سی خبری خواہ اصل خبر دادا واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ چری توفیق نور کی ظالمان خلقتا چاغید تیاری نرا تراو باسی چاغزان فزور تیاری تن نباسی کنا نغسر اللہ دا توفیق و امداد نکی گوری خواہ دا خواہ چا سرکی چی دیو بند ارادی کوشش کی چی اللہ سوال کی چی ما تیاری نرا تراو باسی بس اللہ رب العزت و سلام دا یو مثال ذکر شو دا اصحاب طاغوت اولیاء الشیطان دا غیر ذکر دا مثال ذکر کی دا اصحاب الرشد چگورا معمولی گونتی دا چا پزل کی شک راشی او اسوالو کی چی اللہ دا ما دا شک لرکی نو اللہ لرکی کا نفع او کاللزی یا مثال گورا دا غیر بندہ مر را علا قریتن چی تیرے دا پیو خار بس اللہ تا پتا لے چارسو کو وہ تفاسیر و دیر مشہور اکڑی دے چدا عزیر علیہ السلام حدی پہ یو خار تیرے دکار دے بیت المقدس کو بلو وہی خاویتنا لے عروشیان اگا خار طول گٹی لوٹی شیو پریوتے ہو پخپلو چتنو خاویتنا لے عروشیان پریوتے ہو پخپلو چتنو باندی چتنو پریواتا بیا پی دیوالو نا پریواتا نو دیرے پی جوڑا شوا دیرے دا سی کنا چخلق لڑشی ویکنی ویکنی نو بنیادو نا پک اخکارشی تو خلق پوش چوئی دا خدا لتجتا خلق تیر شوئے دا خوا خاویتنا علی عروشها قالوی دی بندہ عزیر علیہ السلام انا یحیی هذه اللہ بعد موتها سرنگی با عباد کی او جواندی کی اللہ دی خلق لرن خار نمطلبا خلق دکا نفا پس دی دا حلاکتنا و پس دی دا موتنا گورا کا پیغمبر شنو پدی باندھ اشکال لے چی انا دا صد پار راضی دا تعجب دا پارا نو تعجب کی خدا مطلب شو چی دے دا اللہ قدرت دا دین بعید گنی چی دا ملک جوان دے کی دا خار بیا دا غصیبات کی دا خو استبعاد گن دے شکا نا پیغمبر خو چرے دا سنکی چی غط دا خبر اڈیرا ناشنا اخکاری چی اللہ دے دا ملک دا خلق جوان دے کی وینا انا دل تک دے دا پار نہ دے دے استبعاد دا پار نہ دے دے استعظام دا پار دے چکل تا دا اللہ قدرت دیر لوی اگڑے کنا نخلی ندیو خیجی چی سبحانہو ما عظم شانہو یا اللہ ستا سمر لوی شان دے یا اللہ پیغمبر پا دی طریقہ ویلی خوا چی انا یحیی هذه اللہ بعد موتها سمر لوی قدرت دا اللہ سمر لوی قدرت دا اللہ چی دا خار با بیا جوان دے کی او بیا بے عباد کی تو گورا اللہ دا کار کولی سمر عظیم شانی ہے دے تکوی غدری تن پاگلان رات لچرتا دو غرون برا کسیو نو منارے اولی دا دو جماعتا ناغی ودا سوئے کنا چی ما عظم البنائین ویدا پخوا سمر دنگ دنگ مصریانو چی دا دی سر ترسی دا چی دو روچہ تا منارے جوڑا کری دا اگی دا خبر اڈی رلوی اوگان لچی پنن پوئی دا کنا نو حضرت عزیر علیہ السلام وی چی دا اللہ سمر عظیم قدرت تے چی گورا دا خارم جون دے کولی شی چدا بسنگ جون دی کی طریقہ و کیفیت بے سنگ ہی نو فاما تا اللہ میں تعام ملکو اللہ دل را بے اسا تو سل کالام مرکو پہ اسا کرا دی مطلب تی سل کال بیا ساتل دا کرانا دا چی سل کال پا غدے بانی سوک انسانم نراتو زندہ سرم نراتلو مارغانم نراتلو ادے پروتو ولی اللہ ساتنو سل کال پاک بل گئے سم باسا بے جوان دے کم دی کی تعلیم ور کی مخلوق تا خپل بندیان تارا واقعہ دا اللہ سی دیر دا حکمتی اللہ حکمت داو چیز خلق توخیم چیز عملی پس پوئی گی دکا خلق فاغتا معلوم کنا چیز غید منو نخلاسی گی بس خودی دی ادمانو نا چاپی را گردی دمرے دا جواندو سرکار نشتا لکا مڑو سرے چو سمرکار دے اللہ رب العزتوی دا دے مڑو نسخ آنے تا سخی اللہ چی دی پس پوئی گی سو را شو گورا تا دی بندتا سل کالا پس جواندے شو قالا ہوئی اللہ کم لبستا سمر وقت تیر کن قالا لبست یومن او بعض یوم ہوئی غی بندہ چی وقت میں تیر کن یو رد او یا لگر وز پا خپل خبره کی سمر متردد دے گا نا ولی چوی کا تو چو خو بدل دے نو یہ غروز تیرا شوی دا چو بی ادا فکر رکو چو زو کل دل ترالم نو سار وقت تو نو بجیوی او چو بی اللہ جو ان دیکھو نمازی گرو ناغوی دا جو اقا روز دا خو لا تیرا شوی نا دا پورا شوی نا دا بعض یوم کنا دا دا اغا جواب نو انبیاء چاری دروغ نوی یوا دویم دا دا کتا دا خپل گمان پا بنا باندی یو خبر او کی او اغا غلطی نتا پاگی گنانگار نی او کنو زکر دا مونگو اصول دا دی چی مجتہدین اجتہادو کی پا یو مسئلہ کی او غلط شنوم یو ثوابی کی گی چی پا قرآن و سنت کی دی یو مسئلی دا پار دیر فکر رکو زان اکڑو پا جواب صحیح راوی نیست غلط شنوم یو ثوابی کی گی اللہوی کڑے شوے دے خیر دے کہ غلط سنوم خیر دے او ثواب کی گی دیر کڑاوے کڑے دے کنا او کچرے صحیح شنو بیا دو اجر دینو خا نگو را چی بس اگر رو باسی خو پخپل عقل سر رو باسی کنا نہ لے نگنانگاری دلتا چی دی حضر علیہ السلام ویلی چی یورز او یالگ اورز دے پخپل گمان باندی ویلی نو دے پا دی کنی ولی ندے دا سے ہری او باندہ پل گمان خبرو کی نو غلط ہی نو نیولے نہ دے کنا او باز یوم پتہ وتا نشتا بالکل جما سمرا وقت تیر کنے دے اللہ جواب ور کئی ادی جواب کی بلا خبر ادا دی ویلو بریلیانو ویننا اگر تا خب پتہ جما سل کال تیر کڑی دی نولی وی چی یومن او باز وی دے خود دی نو جنوی چی چی اللہ دا سل کال را بینده سی تیر شو لکه یورز او یا لگاروازا وہ روتا دا سی دا قرآن تحریف کی خواه نو بیا اللہ دا دیخ دا خبر اصل کی چی بل لبست مئت عامن چی اگر پا خپل پوہو کنا چی ننما سل کال تیر کلی خدا سل کال را بینده سی تیر شو لکه یورز نو بیا دی جواب تا جاتو چی اللہ و توی ننا بل لبست مئت عامن یا خودی تاجت نو کنا دا گورا غیب دا زان لپارا پا قرآن کی سمرہ تحریفات کی اخام خادا ثابتی نظریہ دیر ناکارا شید نظریہ بیاز لگی او زان تا قرآن را اڑی کنا دے قرآن تا ناوڑی پا قرآن زان تا سسی راکا گی قالا بل لبستمیت آمن او اللہ چننا وقت تیر کڑی سل کالا او دا زان ننی خبر دا انبیاء دا گورا دا آغا پیغمبر چی مرگ پی ندر آگلی مرگ دا اجل مرگ پی ندر آگلی انا پا زمکا کی کتا خاک شوی دی خوری دی پینا دا خوب غن تی مثالی ہو از زمکی پا سر پروت تی انا دی خبر دا زن نا خانو چی خلق و لزین دا غین خبر دی چی دا خپل زن نا نی خبر نا دا بل نبس خبر شی قرآن دید پارا واقعات پیش کی جی خلق و ذہن سمئی عقیدہ سمئی فنظر الی طعامک اے عزیر علیہ السلام اگورتا دیخ پل ناشتیتا و شرابکا دیخ پل شربتا سنگو گورا پا نظر دا عبرت سران دا دین عبرت واخلا چی اللہ سس شی ساتی نسو کی زائے کول نشی او چی نی ساتی نرسک دا غی حفاظت سک نشی کول نو دا نظر دا عبرت تے اگورا دے تو عام تا دے اگورا دے شربت تا دے لم یتسنن چن دے بدبوئے شویم دمرا وقت پہ تیر شو بدبوئے شویم دے وانظر الہ مارکا اگورا پا طرف دا خرق پل دادا انبیاء سنت تی خوا سمرا انبیاء چلی تقریبا نو طول پا خر سور لی کری دا دادا انبیاء سنت تی خدا ظالمان دی کنا دا امریکی والا دی بچ بخواد یو عالم بی ذاتی کولا نو صبح وی یو گورا پا خری سور کو مخی والا تور کو وید احف پا سنت پوری ولی خانده دا خود پیغمبر سنت پا غبان جاری شو دا خلق دورا نپوی دخوا دی ظالمانو هر سنت تا پیغمبر دا ٹوکو گرزولی دی نخریتی جوڑا کری دا ولی نجعلک آیتا للناسی چو گردو تا لر یو دلیل دا پار دا خلقو پرات لو دا قیامت کچا انکار کو چے بیا خلق نجوندی کی گنو چو گوری چو عزیر علیہ السلام کو جوندے شو اتب سیرون اور بسی بیا نور سو ملک کلی دی پتن نہیں چی اسرائیلیات تی بیا عزیر علیہ السلام چی کل دا کورا و تکانا نسیح پیدا شویو انو د پا غزے باندی سل کال تیر کڑکنا پا غزے باندی ادے پا خپلوی دا پانزو سو کالو خوا دے چی اللہ مانکان دا پانزو سو کالو نوچی دے کور تا واپس را گئے نو پا کوسکی والا غزی مخیل ورغی بودا سپینگیر دا سلو کالو ادے خود پانزو سو نو آگو تا مرازا دا زمون کور دے اگر یہ پلار دے ماں دا حال پلار دا پانزو سو کالو زی دا سلو کالو خوا ادا خبر صحیح زکا معلومی گی چوئی خلق بیاوی چی دے کسو باندی پی جنو چی دا عزیر علیہ السلام دے میغیوی چی عزیر علیہ السلام تا تورات یادو کنا دا تیوی تا توراتو آیا نو دا شورو کو چی شوروی کو ادا غصی یادو تا لکسنگ چی محکو نو آغیوی چی دا دا خدای زیرے کنا نو بس بلا مصیبت جوڑ شنو خوا بے داغ عبادت شور ہو کہ خل کو یہ داشت خدا عزیز کو تو تورات یاد دینو تھا وانظر ولنجعلک آیتا للناس وانظر الی العظام او گورت دی اڈوکو تا کیفا ننشزو آج سنگیرا غنڈو سم منکسو آلحما بیا بواغستو دی تغوخا فلما تبین لہو کلچ خمالو مشوا دی بندتا چل مل جن کولشی کالوی آلم خپوشم زما دامت لگو زما یقین راشی یو علم خو میں دماغ کی نو چریت علم الیقین ویلشی اس میں مشاہدہ و کرانو عین الیقین میں پیداش ان اللہ علی کل شین قدیر یقینا چل پارسبان قادر دے دریم مثال ذکر کی ہم ددید پارا چل خپل بندیان د تیاری نه رڼا ته وباسي د شک نه یقین ته وباسي خو لیکن دا یو مثال د قدرت سره تعلق ساتي چې دا مخکې بیان شو او دا بل مثال د حکمت سره تعلق ساتي نو ځکه دواړه بیانې چې د الله قدرت هم وګوره نو راشه حکمت هم وګوره وإذ قال ابراهیم یاد کا چې ابراهیم علیه السلام رب ای زما رب ارینی ما توخی کیف تحیی الموتا زخو پدی پوئیگم آو ایمان مشتا دی چی تو مڑی جون دی کے خو پدی نا پوئیگم چی سنگ جون دی کے دی نا پوئیگم کیف تحیی الموتا پدی کیفیت باندی نا پوئیگم لیکن او سلیو پوئی زکر زدل دا خور نا روپے جوڑو ما نا بلوی ٹک دا زمان ما او دو خبریم چی تداکار کے خو جدا تا سنگ جوڑے ما تو خیا پری کیفیت ہے نہ پوئے گا کیف تحی الموتا ابراہیم علیہ السلام قال او اللہ اولم تؤمن ولی استا یقین نشتا استا باور نشتا قال بلا و ابراہیم علیہ السلام چیزا ما یقین نشتا دے دا حدیث کرا گلیو نبی علیہ السلام ویلیو چی نحنو احق بالشک من ابراہیم ولی خلق ویلو چو گور دے ابراہیم علیہ السلام شکو کا نپ دے کے چمڑی سنگ جون دی کی اللہ جون دی کولی شی او کنشی پر پاغبان دے الزام لگو لے نو نبی علیہ السلام دا دی خلق و جواب کونو تیوی چی نحنو احق بشک من ابراہیم منگ دیر حق داریو پشک سارا دے ابراہیم علیہ السلام نا دا غیس مانا شو بعض ہوئی چی وی دا خور طول پشک کی دی چی منگ ابراہیم علیہ السلام یادو نبی علیہ السلام وی چی منگوں پا شک کی دا سنگا چل دے ننا دا سندی وی لی آغا دا آغا کلام دا تعلیق دے دا آغا مطلب دا چی دے ابراہیم علیہ السلام شک نو کچر دا آغا شک وی نزو منگ باوم شکو لیکن دا آغا خنو نزو منگوں نشت دے دا مانا آغا آغا جی تپوس کون اللہ رب العزت مخ کی دا خلق و جوابو کو خلق بوی چو گور ابراہیم علیہ السلام شک دے اللہ پا قدرت کی نو اللہ و توی چو شک یا ندے ماتے نو تپوس کر دے چو اولم تو من ولستا شک دے سو قال بلا غوی نا یہ خلق صلح پی غمبر بدنام ہوئے ماتے تپوس کر دے او تاسو اید آغا شکو ولیکن لیت وین قلبی لیکن چو مضبوط شی زل زمان اتمینان قلبی پا علم کی درجی دی پا ایمان کی درجی دی چې زما اعلی درجه ایمان حاصل شي په خپلو سترګو ووینم. ښه قال وی الله فخذ اربعة من الطير پس انیسا تو یو سلور د مارغانونه سلور مارغان انیسا فصرهن وی سات ځان سره او بیا پس د ساتلو نه حلال کاو چکنی چکنی یې کا ماجون ته جوړ کدا سې کا فصرهن فصرهن یې ځکه نه دی ویلي چدی مانا دا قطعهن امام بخاری دا مانا کی پرویزی ویدی چنن دی مانا دا چی عملهن زن سر عدد کا خو چی خود سر عدد شی نبی ادا سے بار بوزا دی غرون تے اوشارا اچھا تمین کہ ادرے کے اشپیلے ہوئے نو دی برازی تا پسی ملکہ ادا خو تم کولشی وسو تے اسو مارغان اسا تا زن سر عدد کا ابھی ادرے کے تا پسی برامن لگی کر اگر قرآن تحریف کی دس معجزہ دا اگی معجزات نمانی کنا اگی ٹارگٹ دا دے چھ معجزات نمانی فسرہن نئی لے کنا چکنی چکنی کزان سرا سم جعل علی کل جبل منہن جزءا او بیا کی دا تو پہر یا غر باندی پا دی نزدی غرونو کی کلو استغراق دا پار ندے طول غرونو باندی با کر دے دو نا نزدی غرونو چی دی پدی باندھ کے ددا گی نہ جز ان کرو ہمار گئے وہ نہ جز وی لسی یو عیسا یو برہ سم دن بیا آواز کا دیتا دعوت والے ور کا درات لو یا تین کا سایا ذرا بشیتا تپمنڈا ابراہیم علیہ السلام دکا سے اکڑل مفسرین لکلی چدا کم کم مارگانو نو یو پگی بانگیو ادویم تاوسو دریم کام تروا او سلورم کارغو غراب دیوی نیو دی کس مطلبو وی دی کدا مطلبو چی دی هر یو کیو ناکار صفت تے بانگی کی صفت تے تکبر یا شہوت تے او پتاوس کی زیب و زینت تے اگل خدا خیص ورکڑے دنو او کارغو کی رس دیر دے ہر شے و تختی بس خری بہنا یہ رسم کے زیاد تھے او کم تر اچھے دندے کی غفلت تھے کڑ کڑ کئی اجوڑا لکرا شیوی اولی اور ڈپتے ہو باسی اللہ رب العزت دا مطلب چ انسان دا سلور خیون زان نو باسا تکبر مکوا زیب و زینت مکوا حرس مکوا غافل کی گا مسو بدی اولی والے مغافل کی گا نبست با انسان شیل جوڑ بشنو پیدی کی دیتا اشارہ ونو خر وعلم پوشا ان اللہ عزیز حکیم چلا دیر زور اور ذات تے و حکمت تے و گوران تا حکمت پولی دو پدی کی دا مطلب ورسم مدعوهن کی بیا برے لیا نخپل کار کرے دے حقیبی گورا بغیر دا اللہ نبل چاہتا آواز کل جائز دی ذکر قرآن وی چا سم مدعوهن ابراہیم علیہ السلام دی مرغان تا آواز کا پھر کدا ستا سو آواز دے تا سو کو ترا مدد شوائے نا کو تم را مدد شوی دی پدی نو دی خو بس چ دعا لفظ صحیح کی کنا رزان لتن دلیل نسی ثم دعوهن یاتین کا سایا دا تحقیقی جواب دے چ دعا نا مطلب جدا جدا دی یو دعا دے استمداد او دے استغاثی دے پاری اگر تاسو کوئے ہر چانا مدد غوار ارسو خودے ایس تاسو ابراہیم علیہ السلام کو مارغانو تشپیلے ہوو چی دی راشی مالا مددتی خونو گوختو او که خام خاتا سوائے کنا چی ناغو تدا سویلیو نرست خوبی امو گو رہے چی آتی نکس آیا مارغانو رامن دکلی ابراہیم علیہ السلام تا تو چی ولی تاوازو کنو اگر رامن دکلا دروغ ولی وے بیا پورا خبرہ کوا کنا خا کستا دا دلیلی نو بیا پکار دائی چی تاو لیا و تواز کئے اجو رغی دل را مندہ کئی کنا تکا دا مارغان پشانتا خا وقت الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مسئلہ دے انفاق فی سبیل اللہ کی مثالوں ذکر کی دے انفاق دے مومنانو مثال دے پار ذکر کی چدغ نفقا و صدقا د مومنانو اللہ پنیز باندی سمر زیاتی گی سمرہ اللہ رب العزت پاوی کے خیر و برکت اچھی اید مثال پتور سر واضح کرو اور مثال صرف ددید پار دے چکہ خارج کی دا سے نئی شوی اکہ دا سے بند نئی چکنی یو دانا بی اغیب دمرہ ڈکی کڑی داغی نبوگی پیدا شوی دے دا مطلب نئی چکنی بندیان دے خامخا اوی نی پا خارج کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی فوز الکبیر کے چھے مثال لپارا صرف تصور ذہنی پورا دے چھے بس تا عقل کدا خبر رالا چھے یوی دانینا وہ وگی او بیا آگئی کہ وہ سو دانی جوڑی گی ذہن کے رالا دا پورا دا سانا چھے خام خاص دی اوی نخکارا مثال دا آگئی کسانو مانا دادا مثال دا نفقی او دا صدقی دا اغی کسانو چی خرج کئی مالو نخپل دا اللہ پلار کی کما صلی حبتن دی حال پشان دی او دانی دی انبتت سبا سنابلا چی زرغن کی ووگی فی کل سنبلت میت حبان چی پہری او وگی کی سل دانی وی نو سوا جوڑی شوی اللہ رب العزت وی نا دی پوری خبر بند ندا چگنی نور نزیاتی واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ ذو جن قید دینم آچا دا پارا چیو گواری خوخیشی سمر چی عمل کی خلوصی چی مال پاکوی پخنیت سری پسحیزے کی داغی دا حد نہ دے چکنے وہ سوا داغی اڑو حد نشتا دے اللہ واسع علیم اللہ ڈیر لے قدرت اور ڈیر لے علم والدے دے نفس سے مسئلہ ذکر کرا چد مومنان و مال چد اللہ پا دین کے خرچ کی گی اگے لفظے زمر برکت ورکی نو زمر زیاتی گی ورپسی شرطو نخی چدا پدی شرط باندھ زیاتی گی چپدی عبادت کے پدی صدقہ و نفقہ کے سخاص عیبون دی چی اغا پکی نئی دکا مثال ورکڑو دا دانے سرا او دانا پا زمکہ کی پریوزی وزرغون شی ڈکیو کی دکا سے دی عمل مثالم دا سی دے کنا سن چی اغا دانا کی دا شرطون دی چی روغ دی اغزمکہ کی دا شرط دی چی اغا دی زرغون کولی شی خراب نئی دکا سے اللہ ہوئی دا مومنان و انفاق او خرچ چیوی نو دا دی زن دی بالکل صحیح وی مال دی بالکل پاک وی نو دا دمرا با دی جوڑی گی نو اگا سسی زن دی چی دا بندہ خیرات خرابی اگا اسو سی زن دی تقریبا درے یو تا من وی زبادنا احسانات بل بدی ردی دی پکی سپورے پاگے پسے او بل ریا دا چی دا نم دا پا رہی اللہ رضا پکے نہیں دے سر خیراتو نا خرابی گی کا نفر اللذین ینفقون اموالهم اگا کسان چی خرج کی خپل مالونا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے ثم لا یتبعون ما انفقو لیکن بیادا سے نکی چپاغ خپل خیر خیرات پسی خبری شروع کی چالے چورکڑی نپاغ باندی خپل احسان اڑی یادی ایواتا چما دا سردور احسانو کو ما دا سردور خکڑی دیو ما دا باندی خپل زن دیتا منوی لیشی کن دا بنکی ولا ازن انبا ضرر تکلیف رسی ایواتا دا بھی خیر خیرات پوج باندھی یا تو زکات پوج باندھی ثم لا یتبعون بیانی رستکڑی پاوی خپل خرچ او مال پس ایمان فقوچ خرچ کرے رے منن نہ احسان پاغ بندہ باندھی ولا اذن او نه تکلیف رسول ضرر رسول نه داغ نه خدمت اغستل دا ټول په اذی کې حسابیږي چې د دین خالی لهم اجرهم عند ربهم دی د پاره ډیر لوی اجر او ثواب دی د خپل رب سره ولا خوف علیهم اس یره بنی په دی باندې پراتونکي وخت کې ولا هم یحزنون او نه د دې غمجن شي په تیر شوي عمر پسې چې ګنې عمر رانه عبس لاړ نه چې داسې عملونه کړي که نه هغه عمر عبس نه دی هغې پسې بیا څوک غمجن کېږي نه دا شرطونه شو چې مال خرچ کوې دا خیال ساته چاله چې دې ورکو بیا په هغه غاړه مزه صحابه کرامو دومره ځان ساتو چا سره به سه احسان کړو بیا په هغه غاړه دې وجنه نه تلو چې کئی سنی نو دغه سړی به په ما باندې سلام وکړي پس نه چې دام په من او عزا کې راشي زما خیرات خراب شي بل شرط ذکر کوي او صدقه بیانی چې صدقه یوازې دانه ده چې یو سړی سره مال وي نا خیرات کولی شي نه چې مال ورسره نه وي نو هم کولی شي نا به څنګه وي الله وی چې چاته نه سوال وکړو دوه ته خواږه خبره وکړه دوله دعا وغوښته دوله تسلی ورکړه نو دا د غټ خیرات نه بهتره ده کا په لیو سړي غټ خیرات وکړو ډېر مالې ورکو خو بیا ورپسې خبرې شروع کړې نو د هغه ثواب نشته قول معروف هغه وینا نرمه چې ده و مغفرت او دا غد پارا بخن غختل دعا غختل خیر من صدقت دیر بہتر دی دا غد صدقی نایت باوها ازان چی لگی دلی پاگی پسیبہ دی ردی دا غد اخلی خبر دا حدیث کی عمر آگلیو چی ان من الصدقت ان تلق اخاک بوجه طلق خیرات داوم دے بے پیسو خیرات چې خپل ور مسلمان سره پرون تندی باندې خبرو کې پرون تندی باندې په کلاو ټنډه باندې هغه سره خبرو کې نو دا د ډیر خیرات نه بهتر دی معروف مغفرت سمانا چې پیسې نه در سره اوسوک سوالو کې نو تو ته دعا وکړي چې الله تعالی درکې الله تعالی د سوال نه خلاص کې نو خیر من صدقت دا داغ خیرات نہ بہتر شوان یت باوہ آزا چلگی دلی پاگی پس بیا بدی ردی پلاو غنی اللہ بی نیاز دے حاجت یا نشت دے استا سمالتا حلیم اور دیر صبرناک دے ولی چدا کارونا سوکین اللہ وی دے خدا عذاب لائق دے چیم خیرات کی عمر پس بیا خبری کی عمر پس بیا سپکی کی دے خدا عذاب لائق دے خو اللہ وی صبر نہ کہ منو تا زما دا صبر دا وجہ نہ دے گردی را گردی او بچ دے حلیم یہ دی وجہ نہ ہوئے خوا مغفرتن یہ ذکا ہوئی دا راضی چی بازی سوال کرے دا سی چاہا با مسوال کئی او مبتا تا غصہ کئی اس طرح کی براو باسی دا سی با کئی کنا نو تبا مغفرتن تبا دا اغا پا دی خبرو بانی پروانا ساتی اغا تبا غصہ نکے اغا تبا قہر نکے اغا تبا رٹنا بنکے دیر خلقی چیغی اور پسی خبری شروع کی کنا نو چی تو اتوائی چی گو رخ پل خیرات ولی خراب ہے ام دی والا پیسی ورکڑی ہو اور پسی خبری کئے ناغس ہوئی بیما دل ندی ورکڑی ما خدای لا ورکڑی اللہ رب العزت ذکر ہوئی چی واللہ غنی زما ساجت تے زستا مالتا محتاج ہے ما ہوئی چی دی بندل ورکا چی دی رضا شی ناغتا دی زورنا اکڑا آغا دی خپکاو بیاوئی چی ما خدای لا ورکڑی واللہ غنی زما جت نشتا حلیم او صبرناکیم ورنہ تد عذاب لائقی خواب دار پسی بل شرطونه ذکر کوي چې هغه ته ریا ویل شي. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مباطلوا مبربادوا خپل خیراتونه بالمن والاذى پہ احساناتو او پہ بدو ردو سران. دی بند اشکالو چے یو بندہ عملو کی اخو بیا نباتی لیگی آسر پہ شرک و بیدت سر باتی لیگی عمل پہ شرک و بیدت باتی لیگی عدل تیوی چے بالمن والعزا خدیستا سو عمل باتی لیگی نا پہ دی نباتی لیگی. جواب دارے چ اللہ تا معلوم ہے چدا سڑے چدا خیرات کئی دے پدی نیت کئی چدو پہ احسانات کو ماں اور زبا تنبیا خدمت اخل ماں اور دے بزما خبر اخلی اور زماں تپوس بکئی اسپتال تبرازی تانا تحصیل بکئی چدے نیت ان اللہ والا عمل دو وقت نہ خراب کی دانے چکن عمل قبول شیو ہو بد اور دے اور پس لڑے نہ خراب کنا دا وقت نے عمل برباد شوی. لا تبتلو دا معنی دا نیت توجنا انما الاعمال بالنیات کالذی پشان دا باطلی دو دا حق سڑی تشبیه دا پا بطلان کی مباطل و اخفل العملون پا من او ازا سرا پا احسانات و پا بزردو کالذی پشان دا باطلولو دا حق سڑی ينفق ماله چې خرج کې خپل مال څنګه ریا الناس یو لفظ دې هټول پکې رالو ریا الناس د پاره د ریا د خلقو د خودنې د خلقو د رواجی خلقو هغه خیراتونه ټول دې کې رالو ښه ریا الناس که خیرات کوي نو د ریا د پاره کې د نوم د پاره کې د شهرت د پاره کې مخمل اعضا مخمل اعضا دی تریا ویلی شي کنه خان دغه سې د خلق د ما خامونه فی سرای و ضرای دا جمع اصل وخت ټول په دې کې رالو چې ریا الناس ولي چې ته نه تاسو کې چې مکاوا ولي خپل مال سے تبا کې دی خو ثواب نشتا نا غسوي میرے خلق تب سویم تو ماوی ردی خلق نخلاص کی خدا تو دا خلق دا پارا کہے نو بیا خوری آ الناس شفا خیرات دیو کو آغا ثواب دیو نشو سوک چی دا کار کی نو اللہ وی دا مسلمان ندے زگا چی مسلمانی نو آغا چی عمل کی نو دا اللہ دا رضا دا پارا بے کی دا آغا بدا یقینی چی دا دی بدل با قیامت کی غوانم او داریا کار چی دی ولا یؤمن باللہ ردی پا اللہ باندی یقین نشتا دا غر زانگواری ولی یوم الاخر روز داخرت چکنی علتا و مال اجر را کینن آغوی علتا با کیگی خو چی اس دنیا کی کاروش ردی یقین پا اللہ ام نشتا پر روز داخرت ام نشتا او خیراتو نکی و مالو نخرج کی نو اللہ وی ردی مثال سنگ دے فمثله پس مثال ددی د خیرات او ددی د نفقات او کما صلى صفوان داس دے لک یومین گټه دا صفوان د صفای نه دے فیدن کی گټی صفوان وتوی تبه وتوی علی ترابن چپاری باندې سلی کی خوری دی فاصابه وابلن ورسی غیتا درن باران ادرنی درنی شبی پیراش فترکو سولدا پریدی اغیل رپا کسا کا اغار سو خراب سو. دا مثال اللہ سنگ بیان کو دے دے دے دے خیرات ذکرو کو چی دا سڑے چی خیرات کی دا خو صفوان دے مئینہ گٹا دا ہس عمل دا دا سنشت دے چدل فیدور کی داغی نہ تماو اثرو کی تماو اثر دا زمکی نکی کی چزمکا کی داناو غرد نظر غنبشی وگی بو کی ڈیر دانی بو کی نہ په ګټه کې خو نظر غونېږي نه دا ګټه ده تد نه هیڅ شی نه بودیږي د الله په نوم باندې. ها خلقو خبرې وکړې چې پلانې ډېر مال ورکړ ډېر غټ خیراتې وکړ نه الله وي دا پرې لګي خاورې دي ښه د خلقو دا صفتونه او د خلقو دا خبرې چې ځای په ځای وکړې ماړو شو که نه دواګانې ورته هم وکړې بیا دې ته تراب نویلی شي خاورې ولې د خلقو صفت صحیح خاورې ځکه الله ویلی دي چې څوک ستا صفت کوي نو منی کہ چې مکو زما صفت خاور را باندې سلا چاہے. حدیث کرا غلیو احسو ترابا فی افوائی المداحین نبی علیہ السلام ویلیو چې څوک ستا صفت کوي نو خاور و تخلیط انولے ولی زکا پا تاسو خاور نولی نو تاسو لپکار دی کنا بدل بناخ لے ورد دا خلق صفتونو تا خاور ہے ویلی دا دا خلق بس صفتی خاور پی پرتوا فاسوا بہو وابلن چی دا دنیت در یاو نو دا سوشو لکا باران چی پیوشا خاور ہے وو پا مخبان دا خلق حبر و ترس وقت پوری بیا ختم شی کنا نگٹھا دا سپاتی شو سو فترکہو سولدا مطلب اس دے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا ذی خلقو ذرہ ثواب نشو دا خپل خیرات چکڑے او لا یقدرون ذی قادر نشو ذی کامیاب نشو علی شیء فزرا مما کسبوا دا ثواب دا عمل چکڑے دے اسو نشو بس تش مال خراب شو دنیا و آخرت واللہ لا یهد القوم الکافرین اللہ چری ہدایت نکی دا سی قوم کافرانو تا. دا دویم مثالو دا ریا دا پارا چی ذکر کو دریم مثال بیانی دا حق پرستو ولی چی دا غی مثال بیان کنو دی پل دا خو بندیانو دا غی دا خیرات ام مثال بیانو الپکار دی کنا مثال بیانی دا صحیح خیرات دا صحیح صدقہ و نفقہ خوشرتو نفقشتا دے و مثل اللذین مثال دا صدقاتو دا نفقاتو دا کسانو ینفقونا اموالهم چی خرج کی خپل مالونا ابتغاء مرضات اللہ و تثبیتا من انفسهم دا دو شرط جی پکی یو خود دی یقین پا اللہ باندشتا دے اگر دے مخیویلو چی لا یؤمنو باللہ دا منافق ہو یقین پا اللہ نشتا دا خلقو نے گواری او دا دے یقین پا اللہ شتا دے نا ابتغاء مرضات اللہ دے طلب صرف دا اللہ دا رضا کی دا خلق رضا نگواری دا اللہ رضا گواری دا یو شرط شا بل شرط و تثبیتا من انفسهم کسو کو توئی کی ارورا مکاو گو ربیا بدا سے ناستی اسوالونا بکے دیونا دبلنا دا ولی دا سکے دی مال دا گٹل آسان دی مکاو مکاو ادیوی ننا زما پا اللہ یقین شتا دی زما زڑو گڑب نکی دا سی زبردست مضبوط زړی دی ښه دیوی زما په دې پرواه نشته دی ما داسې ډېر مالونه ورکړل و تثبیتا من انفسهم زړی ډېر مضبوط دی په دې پرواه نشته دی که څوک ورته وایي چې هسې دې ورکوي نه دا به الله ما له قیامت کې دې بدلې راکوي زه قیامت منم زه آخرت منم زه هلته کې د الله نه اجر او ثواب غواړم و تثبیتا من انفسهم دا شرط تے دویم چی پدی خرچ سرا و پدی مال سرا پل ظلم مضبوطی پل یقین مضبوطی پا اللہ باندی دا دو شرط شخا مطلب یہ پکی دا اللہ رضا دا او چی خرچ کئی ہے نو ظلم کی شک نشتا ولی منافقان چی خرچ کئی کنا اگیو پس روز تو بیا خپائی یہ روی بس مالو خو ڈنتا و غر زیدن پوا نشو من آو ارے پسی خپائی کنا چکم سڑے خپائی نو داغ زلو مضبوط نہ دے او دا خلق چه دین الله یو تثبیتا من انفسهم د دې زړه کې بالکل په دغه مال پس خفقان نشته. دا مثال څنګه دی؟ کما سل جنتن د دې مثال په شان دی یو باغ دی، باغ جوړ کړه الله به ربوتن پوچت ازمکا، پوچت ازمکا کې دا کمال دی چې باران اونشي کنه نو دا غي فصل خط ازي مړاوي کیږي نه، دا پوچت ازمکا کې قدرتی بس تا صفت تے نو گورے چے برا ہوا تا دیر نزدیوی او شبنم تا نزدی خدا پاکے کمال شتا دے بے رب واتن خوا ددن مطلب دے بندہ زل دے دد زل دیر غٹ تے دیر مضبوط تے رب واتا اصحابا وابلن چورسی دغی فصل تا و دغی باغ تا دیر باران فآتت اکلا ضعفین روڑی میوی خپلی دوچندی اروی سکال باران ندیرو نفصل دیر زبردست شوی دی امیوی دیر زیادی دی دوچندی دی خواه فیلمی صبحا وابلن کون رسی اغیتا دیر باران دیر باران اونشی فصلو اغیت پارا غتر پر کل کل دا سے ایسے ساس کی واس کی رشی چیتری کا نا چیتر کے تر پر کی کا نا نو دغم و لڈیری فتول لگ بارانم دیر دے مطلب دا دے چک دا سڑے دیر مال خرچ کی نہم ثواب یشت دے کہ لگ مال خرچ کی نہم ثواب یشت دے واللہ بما تعملون بصیر اللہ استاذ پا عملون باندے خلیدن کے دے آخری مثال بیانی دے یو عمل مثال چہرے کی بیا دو صحابہ اقوال دی دا بدبخت خلقو داغی دا خرچ او دا انفاق خود مثال مطلب دا دے چی دا سڑے خرچ کئی خواقی دے دا شرک دا نو اس پیدا نکی او دا دا دا سی دا افسوس حال لے چی بس تو ضرورت پوخ کے بدے ڈیر حیران و پریشان پاتش آیا ودو احدکم آیا محبت ساتی و تنستا سو دی خبر سر ان تکون لہو جنت من نخیل و اعناب چوی دی دد پار یو باغ او د کجرو او د انگورو تجری من تحت الانہارو چی بہی گلان دی داغی ننہرونا لہو فیا من کل الثمرات چہ دد دا پارا پدی باغ کی ہر قسم میوشتے ان کل الثمرات چہ خلق کم تپوس کی ناغا پدی کشتا حلکہ دی کے بادام شتے آو حلکہ دی باغ کے تورا چیشتے آو بالکل ہی چہ سد دا ملک سیزن یا ٹول پدی باغ کشتا کنا من کل الثمرات دمرا زبردست باغ دیکھا صحابہ الکبرو ارسی دی سڑی تا بڑھا والے بیا دے کار کا سب نہیں در باغ تناس پہ بس لہو ذریتن ضعفاء او دد اولاد شتا دے خواغم ما شمان دی دا خو شکر دے چی دا باغ شتے نسا دیم و تناس دے ما شمانی و تناس پی دیم دا کار کا سب نوت دے وغیم لیسو نشی کولے دا سے حالت سے خواہ فاسوابا اعسوارن ارسی در باغ تا یو توفان اعسار دا عصر نلی او عصر نچولولو تویل شی انی ارانی اعصر و خمرا سوری یوسف کی برا شی وی دا سلے چی پیرا لکنا دا بوٹی سم نچول کرو اعسوارن دا سے توفان پیرا فیه نارن چی پاگی کی سخت گرم والیو نار نمراد دلتا کہ دا نار اغا صفت تے چشیس وزی کا نا دا اوری کا نا فاحترقت ناغا باغس وزید باغس وزید ادا سے حالت کی جسرے ام بڑھا دے سنشی کولے اولاد ام شمان دی سنشی کولے او باغ دولا شو لدین بل حسرت مقام شتے اللہ دا مثال دے دا حضرت عمر تپوس کرو دے ابن عباس سے ابن چدا مثال دا سد پارا ذکر شو اغوی دا عمل دا پارا حضرت عمر ورتوی چس سنگ دا عمل دا پارا یہ بد عمل دا پارا ذکر شنو وی ننزا توائی مکنو وی دا مثال دا آغا سڑی دے چھ دیر نیک انسانی او دیر خا عملو نکیو خلق صفتو نکی بدنم کڑی او معلوم لگی او خیراتو نم کئی ہر سو او دیکھئے د بدانو سره مرگری شی د باغیانو سره او د لوپرانو سره او د شیطانانو سره مرگری شی نا ساپا او آغا کارونا شروع کی چی خلق و تاریانی چی رد دا آغا خسلی توب تاس پا معلوم دے چی سمرا خسلی ہو او سروانی گوتی واچولی تو گو روتا اخیر خاتمه خراب شی نو بس زان لے آغا طول عمل تباہ و برباد کو پا آخر وقت کی چی آخر وقت کی دے سنشی کولی مثالی دا بودا دے آغا مخ کی چی عملون اکلی و غوم خراب شو ذکر روس تو گمراہ شکن دا مطلب دے دا معشومان اولاد سمانا دار دا مخکن عمل لے چی غم مستکار نکی اپا خپلوم کارنشی کول عمل نو مثال بڑھا دے اگوی دے مثال لے کنا دا کی گی پہ انسانانو باندے بس دا دیر حلق منگولید پا خپلا چھ ڈیر نیکان خلقی ڈیر پاک خلقی مالداری ڈیر خیراتو نکی خرچو نکی ہر سو لگی آئی اور اس تو پیدا سے چلو شی تو سو کو لراشی وی یر تو ڈیر خسڑے ہو تا دا چانا طریقہ کڑی دا آگا وی نا ویزا چھ بٹ خیلی تا دے بوزم کنا حل تپیر دے نہ بوئی دن پدغ غضب اختہ کی خا نہ بیا دا اغمال ٹول پدغ کی لگی پپیرانو کی پملنگانو کی دل سزنو کی لگی عقیدہ والا خراب ہوگی ناغار سے خراب شنو خا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دادا اللہ شان لے چھ بیانی ستاوز پار آیاتنا لعلکم تتفکرون دید پار چھ تاو سو چکے دنیا کیوں پاخرت کیوں دی پسیش پک خبری کئی دے باپ کے دمال پا حق کش پک خبری کئی اولا خبر دا کی چیا بندہ چدا اللہ پا نمسشی ورکے لگیو کڈیری نسوچشی ورکا وخا سوچا قیمتی اللہ قیمتی دے دیر لوی ذات چندا پا نمباندے خشی ورکا وخا ترغیب انفاق طیب تا خبر ہے دویم ورد شیطان دو وسوسے نظام ساتا کہ شیطان جنی وی او کنسی وی اگا بتا نپری دی او ناس بی دتا چگر مکوا دو خیار و خلق خبر دینا دا اور ایدلی چگٹان دو یخ دے کساتن دو یخ دے وی تا لخد امال در کڑی دن سکے اس تا لکے یہ الو زی مکو مکو داس مکو پر دیو تو اس داوی چې دی خیرات نکی کنه بخل و تخی بخل وی ګرب دا پلانې ولی دوم روان دار دی د دا پلار و یو کنه هغه به د مرچکی سره ډوډۍ خوړه د پیاز سره به خوړه دیو ته د بخل سبق خی ها اللہ وید شیطان نے وسوسے نظان بچ کا پڑے حقیبہ صدا سے درم درم ببیا طریقی و خی ہر قسم خیرات دو قسم دی یو وی چی تا تے اختیار دے اللہ طرف نہ پتا باندھ لزوم نشتا اور دیما رشتا پذان لازم کو نبیا و خام خا اور کہ دو قسم دی سلورم کے بعد اخی چکخکارا ورکے او کپٹ ورکے تا تا اختیار دے بس پینزم کے تسلی ذکر کی حق پرستا اشپگم کے مصارف خی چمال ورکے خزے او پی جنا چال بے ورکے حقدار چکم مصرف دے مصارف او پی جنا اشپک خبر یا ایو الذین آمنوا انفقوا ایمان والو خرچ چکے من طیبات ما کسبتم د پاک صفا و ستھرا اغم اللہ چتاسو گٹلی پا تجارت سرا یا پا نوکرے سرا یا پا مزدورے سرا دا مالونا پا کرال خوا دیتا زکاة وی ومما خرجنا لکم من الارض او دا حقنام ورکے چمون ستاس دا پار را استلی دا زمکینا اغیتا عشر وی کنا چی دا زمکینا کم آمدن راوزی اغیتا بلا سما یا شلم ورکی او چن دغه سیمال د تجارتی د نوکری د مزدوری راغی کې زکات نه دا دوه قسمه زکات ذکر کړه خو طیبات یې وی چې ګوري چې د الله په نوم نو چې ډیر قیمتي ګوري ته سوچ وکړي چې زما په مال کې قیمتي شی څه شی وي ولا تیمم الخبیث منه او قسم کوي اگر ردی مال تا د دینه قسم کوے اگر ادی مال تا دینا منو تنفقونا چتاسو داغین خرچ کوے دا اللہ پا نمبان دے ولستم بی آخذی ہے او دمر خراب مالی چکا تاسو لے سوک در کئی پا قرض کے نتاسو اتناخ لے چی مادا سی در کرو چی سیوا شدن نمال دے راکو آپا لے غرضا ہوئی اگور دغا مال دے نتی دا اللہ پا نمبر کے ورا ولا تیممو یولیوی قصدو قصد ذکا چکل تا مال راولو ادق سی پروتو غٹو پکیو نرے پکیو صفاوم پکیو چنجنم پکیو ابس دارے ندی ورکل اللہ پنم نو خیر دے اگر کس نقصان نشتا پوچتاو تا قصدو کو تیمم دیو تاو کیناستی او گریڈ دی پکی شورو کو نو خوخو دیتی نزان تکلو او غنور دیتی خدای پا نامکلو دا غلط کا تیمموی زکاوی خوا که دغسی تینا لرکی دا اللہ پا نمنو اسکو نانشتا دی پوچی تبا کی وانای تبا کی چانو کی او اگا خوزان تپری دی او خراب نو دانا دانا قبلی جی اللہوی خوا ولی دغتا دا بل ناخلی دغتا دا بل ناخلی کنا تا چی علا قرض ور کری اڈی رمو دا پس اگا بیا در کئی تا لکھو اگا شی در کئی چی اگا سیواشی ردی شی نو تو اتوائی چی دا ناخل ما دا سکو ما ہاں علب اخلی چی پوئیگی چی یرا دس رکھو نن داشتے او سباب دام نین راشا سترگی بھی پٹی کا نو دا خو تسترگی پٹی کنا اللہ خو سترگی نو پٹی چگہ استان قبول کی دا خو تسترگی پٹی پناکار شی باندے کہا دا چاہ دلاس نہیں ہمو او یا چرتا خراب چیل لچا پکڑی نو پتی ارکی اس کی چیر گورم بو تننو بیس کمانو دی تستر کی پٹول وئی کنا ہا ولا تیمم الخبیث ور قسم کوے چان مکوے در دی مال منو تنفقونا چ دین حسنن دا اللہ پنم باندې خرچ کے ولستم بیاخذی اونے اغستن کی داس مال دبل چانا الا ان تغمزو فيه ها صرف پاغه واه کې اخلي چې سترګي پټي کې پاغه باندې چر بیا باړو دام نه غوري راشه ارس چی وس خدي کو بد دی خو د نشنه خو خدي کنا نو یې اخلي ته دا سمال ته د الله په نوم ورکه دا واجب ته دا انفاق طیب و توي پاک سوتره شي د الله په نوم باندې وعلموا او پوشه په دې خبره کمی اصل کے دا علم لکھا رسمنا نقصانات چکی گی دا خلقوں کے علم نشتا دا دیوئی چکنے بس خوی را خدای زمون نگواری ہو که زمون سمیشتے ہو که نشتا خو بس نو پریدی نو راش خو زانت نخلاص کنو حلکا اللہ سکی استعمال فدی زان پوکا ان اللہ غنیون چرا اللہ عجت نشتا ستاسو عجت تیتاسو محتاج ہے ہر وقت سوال کوئے چی اللہ زمونگا گناہونا ماب کی مونگلا عجر را کی مونگلا ثواب را کی مونگلا جنت را کی لیکن تاخل واضح کری ہر وقت لگی آئی اللہ بھی زمان جد خونشتا اللہ بھی نیاز دے حمید او ستایل شوی دے پارزے کی. دویم خبر کئی چتب مال خرچ کے خو سوک بدی نپری دینو یو براشی تا سمرا چاندہ ورکا وی دا دور خلق ورکی تب بیا فریسو گورا نی پری دی خرچ آغا کئی مال دا آغا دے ادے دڑا نتانگ دے کد بندیانو شیطانی او کد جناتوی کنا اللہی گور دین ازان ساتا ولی الشیطانو یادکم الفقر دا شیطان تاستا وسوسی کئی دا بخل فقر دا فقیرین یریم چور مور کوا فقیر بشی ناچار بشی ویا امرکم بالفحشائی امر کی تاستا پا بخل واللہ یعیدکم مغفرتا منہ اللہ وعدی کی تاستا خوشخبری در کی تاستا لرا چزبا تبخنوکم ورکا زما پا نمبان دی ورکا لگی او کڈیری زبا تا گناہ او نماب کما وفضلا او مال بددل زیاد کم کمی گی بنا اللہ ای بس کمی گی بنا زبا تاویما تو تاو کلو کا زما پنم باندی ورکا تبیا گورا چیز دل دی پا دو امرا در کوما کنا وفضلا اللہ واسع و علیم تن پوئی گی چیز اللہ دیر لوی قدرت تے تجربو کا پدی باندی خوا اور دیر لوی علم والدے دا گورا مثالو دوی مخبروا شیطان دو وسوسے نزان بچ کول دے پارا خبر کہ مخل راضی ا مسلمان نہ پری دے نیکے کارتا یؤتی الحکمت من یشاء ورقی اللہ علم او حکمت اغچالا چخوخیشی دے سے مطلب دے خبر خود دی شروع چ خیر خیرات تا اللہ پنم باندے عدل تک بکی دا حکمت ذکر را گئے نگو رد دی یو سو فیدی دی یو فیدہ دادا چکتو ہے چیز ما مال کمی گی چیز دا اللہ پنم باندی ورکوم اللہ وی نکمی گی سد توی ما سنگ نکمی گی لکا اللہ چالا علم ورکی او کینی او خرچ کئی ہے خرچ کئی ہے خوری ہے ندا علم ڈیری گی که کمی گی داو ڈیری گی داو دا بخانو مولانو علم ڈیر کمو زکا غیبا علمو کو اورا بغی اکیبا ناستو کچا بوتوی چی ما تا سبقو خیا ویر زما پا سر درد دے دماغ میں کار نکوی گونگے غب یو لتاو یو سک دا داغی علمو خا چی سمودو شو نو علم تی ختم شو بیا جی کم کتابو نے ویلیو پا آغی نکوی دو ولی آغی علم نخوراو کنا علم خو پا خورولو زیادی گی اللہ وی دقا سی مثال استاد دی معلوم دے خا یؤتی الحکمتا دی مثال دی علم او دا حکمت دے دے میں دید پارا ذکر کو چگوری کسان دا شیطان نبچ کول غواری نو دا علم پا سبب بتی نبچ کی گی دا دا بردست شیئے خواہ ذکر حدیث کی راضی چی فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یو عالم پا شیطان دم رگرانی کنا چی دا ذر عابدانونا ذر عابدان گمراہ کولی شی خو یو عالم و تدیر گرانی صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑی کنا یو تل حکمت من یشاو گورا دریم پیدا پی کو گورا دا طولو نا بہتر پیدا دادا چی دنیا کی یو مالدار سڑے دے او یو عالم سڑے دے دی دوالو کی سخاوت مشتا و بخل پکشتا یو دا مال بخل دے یو دا علم بخل دے اللہ و سر ذکر کدل تک دا علم بخل چلکا گورے تم کمال دا سر نشتا فا علم دا سر اشتے تولی بخل کے نزک ادوار دل تراجم اکڑا یو اتل حکمتا ورکی علم و حکمتا چال چفخیشی ومن یو تل حکمتا فقد اوتی خیرا کثیرا اغا چالا چا ورکلیش علم او حکمت نورکنن ورکلیش خیر دیر وما یذکر الا اولو الالباب عبرت ناخلی مگر عقل من ترم خبر کی انفاق او خرچ دو قسم دے یو اگئی کی بس اللہ پا کی تعین نہ دیکھڑے چار سمرہ خرچ کے کمشے خرچ کے بس خرچ کوا بل اگئی کی تعین پا کیوشی دے بندہ دے طرف نا چووی چکا زما دا کار خدے اوکو نو زبا یو دیگ ورکوم زبا یو بیزالا لوم زبا یو رو جنیسم دا دا خو تا معلوم کو کنا فزان دے مقرر کو نوز بے خام خا کئی یو تنفقوی یو بل تنظر وی خا یو معلوم دے یو بل غیر معلوم اما انفقتم من نفقت اغا چی خرچ کوئی تاسو سنفقاو صدقاو خیر خیرات عرص چی دیکی تعین نشتا او نظرتم من نظر یا منختو کے سمنختا خزان باندی لازم کے انم واخلے چی داشت معلوم شو فین اللہ یعلمو بیشک اللہ پاغیبان پوئی گیم ومالی الظالمین من انصار دا نظر خبر رالا سوال پیدا شد چی نظر خو خلق منختی خو خلق کی خسوکی دا خدای پنم کی اسوک دا پیر پا پیر تا دوالا بسیینو اللہوی نا دا خو ظالمان دی دا مال دا اللہ ندی تو دیکھو یو مثال دے کتا خیر خیرات کے او زکاة ور کے او صدقہ کے دا او کتا منز کے نهم یو شیر نتا چرے منز دا پیر پقیر دا پارا کرے دے ندا خیرات سر دا بل بنم باندے کے دا خو یو شیر دے عبادت غوم دے و عبادت دام دے نچے باغی عبادت کے دے شرکو کنو شرک دے کنا نو دیکھوں شرک شو ومال الظالمین من انصار نشتے ظالمان دا پارے سوک مددگاران کدی پدی خیال باندے دا چا شکرانہ ورکی نظرانہ ورکی چا زما مدد بو کی نو اللہوی نشکولے سلورم خبرہ اللہوی مال زما پنم چا ورکے کنا نو اگر دو قسم دے دا خلق پا مخ کی خکارہ ورکول او یا پٹ ورکول دوالا جائز دی ہاں کہ چرے دا فرض چی لکا زکاة شو بے اخکارا ورکا چی نور خلق تنے عبرت واخلی چی لکا ما خمی صاحب کتاب نہ دیکھڑے امیاش در روجی رالا تکا دین دی کال پورا کئی گا نا کنی دی سو وقت نشتا خو او کنا دغا سے خیر خیرات نو بے پٹ ورکا چی در یا بچ شی نو پا دی اخکارا ورکا ولو کی دا خلق پیدا دا اپٹ ور کولو کس کا فائدہ دا ریانو بچے ان تب دو صدقات کفکار ور کوے مال زکات وی ک خیرات وی فن عما ہیا داڑے رب بہتر دا نور خلق بتن فائدہ واخلی وین تخفوها او کفٹ یہ ور کوے وتؤتو الفقراء ور کوے فقراء تان وهو خیر لکم دا ډیر بهتر تاسو د پاره چې دریانه او بچي اگر که خلق خبر نشه کنه دې کې دا بهتر ده فنعم مایی د فقرانو معلومیږي چې مرستې نه زکات ته ځکه زکات په فقراو کېږي بل چا باندې نه او که عامه صدقه شي نو هغه پار چا باندې کېږي څوک ترې نه دا اخلي فنعم ما هي اغا اخکارا ورکول ویکفر عنكم من سیئاتكم اللہ بلی رکی ستا سنا دا دی سکات و خیرات پو جبان دی سبازی گناونا طول خنل لی رکی گی فمن سیئاتكم سگناونا پا دی سر ختم شکن خا اللہ بما تعملون خبیر اللہ ستا زبا عمل باندی خبردار دی پینزم خبر دیر صحابے کرامو عغیب دے کافر سرا یا یہود نسوارا سرا دا تعلق ساتھ چہری لگے ورکڑ کول چکم بکے جزان و غریبان پسنیت باندھ پدینیت چہرک دی مسلمانان شو دا صحیح خبر ہے اس سے نقصان پکی نشتا دے تو مطلب دعوت سے نو کتا ہے وطن دعوت پدی طریقہ ورک چگنے پیسے دی والا ورکولے کل دے میل مکاو تو ڈے چہرے والا کولو دید پارا چدے ایمان راوڑی خا خبر ہے وہ کچرے رہے نوڑو مطلب دانوے چورے گچے بلتے نواخ لما ورے گچے زمائے دور دور خو... ننا ذکر تا چپ کمنیت ورکڑی دی اگر اللہ قبول کری دی کنا داغی خطال عوض لکل شوی دی کنا نتوار پس خفا کی گی نستا کارو شو دا خود آگر خب خپل قسمتو چی ایمانی پا نصیب کی نو کنا مطلب دا آیت دا دی تھا کل با دی دا سے اکڑو چی ویر ایمان نروڑی کنا نبن کے پی دا خپل خیر خیراتو بن کے پی نچی اوگیشی نو پخپل و ایمان راوڑی اللہ رب العزت ہوئی چتا سو باندھے خدا ذمہ واری نشتا دن خما کامل کڑے رے نتا سو دیو سرد ایمان دراوڑو دا پارا خپل منصوبہ جوڑا ہوئے چورے کا دا خلق مسلمانان کو خس منصوبہ والے جوڑو چری وسنگ مسلمانان دا صوفیہ بن پوئی تو قرآن نو حقیق پل وقت دا چلو نہ جوڑ کرو سبازی پیران پا کہ اگی ویر دا خلق مسلمانو الگوال خجدی پس خوشحالی گی نو نچر تا چا بو تا ویلی یا بو تا شیطان ویلی چدی پا ٹانگ تا کور دیر خوشحالی گی گورا بازی پیرانو اگی دا چل جوڑ کرو حلقہ بے جوڑ اکنا او ذکر بے کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وکلب ولدا سے پدی کلیموں کے اپدی ذکروں کے دا سے خون پیدا کے چتاب ہوئی جو گانے تھے جوڑ اپنا صلی علی محمد صلی علی نبینا طلب خانو پیران اگیوی دی پدی خوشحالی گی چی ٹنگ ٹکور ور سرئی او آوازو نو سر خوش آوازی ور سرئی گور آگی بدا چل کو پیدا من دا خلق مسلمانو نوسم داغی پاگا خبرون و مزارات و سر دا تورے ڈول کی پرات دی کسو کو توی دا سکوے گمرائی کوے ویدا دے پدے پجون کے خوشحالو کن اللہوی بدزان منصوبے مجوڑوائے چیر دا خلق و پس باندی مسلمانان شی اللہ ما قرآن را لے گلے دے کنا کتا سو دین خجوڑو لشے لیس علیکا ہداہم نشتے پتا باندی رسول دے خلق و حق تا دا زمواری پتا نشتا دا تبا زمواری صرف بیان دے دعوت تے ولیکن اللہ یهدی من یشاء لیکن اللہ ہدایت کی رچا تا چو غواری مخ کی جکم شرطوں نے ذکر شوی نو قرآن داغے اعادہ کی اس بولے ضروری خبر ہی خا ضروری خبر قرآن دیا ذکر کی دری شرطوں نے یو داو جمال خرچ کوے خدا اللہ رضا پکے ہو گورے صرف او تو امداد چپا دے رد مکوے زمن او ازا دا مکو ابل داد چریا مکوے دا شرطو نو نو قرآن بیا غیت اجمالا اشارہ کی خواہ وما تنفقو من خیر فلانفسکم ہغا چی خرج کوئے تاسو سمال نو دخپل زاند پارا فلانفسکم دخپل زاند پارے خرج کے نو چی زاند لے خرج کے نو خوشے ہو گورا ردیشے مو گورا غیت اشارہ دے ستا زاند سنگا شیخ وقی زور کی اندر دے خوقی کنا نوی نوز تازہ نو دا اللہ دا مانم دا سے کہو کنا فلی انفسکم دا خو بل چالا نوزی خو تالا برازی کنا چی تالا رازی نو خشی ورکا خا وما تنبقونا اللہ ابتغا وجہ اللہ او نبا خرج کوئے تاسو مگر دا پارا طلب درزاد اللہ ریا پا کیوں نکے اللہ ابتغا وجہ اللہ دخل کو رضا عمل لٹا رہے اما تنفقو من خیر یوفى الیکم اوغا چی خرج کوئے تاست مال پورا بدر کلیشی تاستا بدلی داغی وانتم لا تظلمون او تاست سر وظلم نکلیشی داغا مثالون ہے ہوئے خواہ تاست اللہ ویلی چی دیوی دانی نسور جوڑشوی وہ سوا نو یوفى الیکم دقا سے بتاستا پورا در کلیشی نقصان با پکے نہیں خواہ پگم خبر کی اخری مال خرچ کے خو خلق پی جانا چال بے اور کہیں للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ور کہ مال فقراء لا محتاج خلق لا محتاج خلق سوک دے منگا خو نپی جنو دی وقت تا گردی چیزا جس سڑے گورما نیشی کتے دا پی جندل دیر گران دی زکا تبوے دے عجز دے اغبا دمر غوٹا تغلی چے نشی پی جان دے نہ قرآن ہوئی چنا داس اشتدے چاری و پی جان ہے تاسو خا للفقراء الذین محتاج خلق و کسان لا احصروا فی سبیل اللہ چاری بن کلشوی دا اللہ پا دین کے ذکار کسبنا پا جہاد کے بندی پا علم کے بندی دا دو زیون ایدو لاری دی خا سک پا جہاد کے مصروف دی ناری کسب نشی کولے سو علم کی مصروف دی ناری کا سب نشی کولے زان مزدوری نشی کولے دا چتوی نے کہ بازی طالبانی سو قطر ہر سے سوک سکی دادی سبق نہ ہوئی کن سبق سو کوئی اب یا تر نشی خر سو لے اب یا مزدوری نشی کولے لا یستطیعون طاقت نہ لری ضربن فی الارض دا کسب قول پزمک کی انا دا سفر کول پزمک کی چرتا بل ملک تلارشی دوبئی تلارشی بلتا لا یستطیعون اگی مصروف دی کنا خا یحسبهم الجاہل اغنیاء سوال نکی نا نا سوال نکی ولی گمان کی پدی باندے نا خبر خلق جاہل مانا نا خبر دی اغنیاء آچ دی مالدار دی ولی پدا گمان کی من التعفف زکر چی اگی سوال نکی آو دا چی کل موحدین طالبان پیدا شو پدی ملک کی کنا نو اگی خوبا ندا چانا سشے اغسط انا بے سشے خوڑو کچا بس راوڑو نتا پوس بے کوئی دا سل دی راوڑے ما خامے خونو دی پلوی اختی خونو دا تختی الوارا کو نبے خور حلق سر بے چیڑ کو حلق وی دا سنگا دینا دی مالدار بھی چی دی نا دا چا خیرات خوری انا دا چا نا پیسے اخلی وی دا زکاة نا اخلی زماجت نشتر دا سی طالبان دی چی دا چل بے کون حلق وی دا مالدار دی سلیر دی دا امریکی نا پیسے رسی ہوئی دی دا امریکی نا راضی کن ہوئی خوا اللہ وی نا من التعفف دا خواغی پرہیز کی تقوا کی کنا دا خواغ طالبان نہ دی چی بس چاول سراؤ نہ جوڑ شون بے پکی کتک پارس کی بے شون کتکاو نہ نہ دی زان ساتی دا حرام نہ دا رواجی اور رسمی خیراتون نہ دا وصل بیختو جمعو والا خون دی یحسبهم الجاہل اغنیاء ازکو بے خواب نہ خبر خلق گمان کی چی دا خمالدار دی نزکر چانا سشے ناخلی تعرفهم بسیماهم اللہ وی چی اغیی خو نپی جنی خو یم واحدا تی خو پی جنی کنی تی خو پی جنی پخپلو نخو نشانو سرا بسیماهم پخپلو نخو نشانو سرا سنخ دا سی دی چی اغا ارسوک نشی پی جن دے چی دا حق پرست و طالبانو پا مخ کی نوری کنا اور کدرنگا توری خو پا مخ کی نوری خوا تعرفهم بسیماهم برکتی انسان انوری نخی و گورا کتابو نبور سرئی قلم بور سرئی کاغذ بور سرئی داد علم نخی دی کنا فدی بے پی جنی لا يسألون الناس الحافا دی نگواری دی خلقنا پوازخ لی سوال نکی نگواری دی خلقنا الحافا سمانا بغیر دی حاجتنا یو خواجت اذان لشے گا کچھ حجت نہیں کنا دی سوال نکی دا خلقنا الحاف انا الحاف ست ہوئی حدیث کراغلیو چمن کان لہو اربع اوقیت من کان لہ اربع اوقیت ثم سأل فقد الح فقد الح بسؤال کیا سال چ سلور اوقیوی سپین زرو اور دس سوال کو نو الحاف یہ کو چل من کڑے گا نا سلور اوقیا ستوئی سلور اوقیو نوئی سلویخ روپے جوڑی گی تو جکم سڑی سارا سلویخ روپے ہی ہو دے سوال کی نو د سوال کا الحافا لا مانا تو دا پارا سوال مانا رکھا لیس الون الناس الحافا نو دا دی چی حاجت نہیں کنا نو سوال لکی دا چانا دمرا چی گزارا کی گی وما تنفقو من خیر اغا چی حرج کوئی تا استمال فإن الله بي عليم يقينا الله طيبان خپويږي دا ور پسې د انفاق دو خبرې کوي چا وی چې موږ خیرات کوو خو چې د روزي وکړو کو د شپې وکړو پټي وکړو کو ښکارې وکړو الله وی چې هرنګ کوي نو اجازه ته ها هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه باللیل و النهار کو د شپې او کو د ورځې سرا و علانیه کپٹی او کخکاری ہر قسم اجازت سے ہاں زگڑی رو خلق پخوا دا خیرات شپیل راوستے ہو دا ما خیمے ہو تولی ہوئی دا بے ما خام لراوست کنا رضی پاک اخپل مقصد چیئر ما خام کی سوکوینی راوینی نا نو خلق تا خوبا نیو ملامتا کنا ہر شیب دی ما خام لراوستو اللہوی ماخام نا روزی کشپئی اخکاریو کپٹی دیر پا راجر دے دخ پل رب سران بیر پا دی باندے انہ بغم جنشی تا دین پس دا انفاق سرا یو بلشے لازمو انداغی تفصیل کی خوا دا سنگ لازمو اللہوی خر چکے خیراتو کے زما پا نمبان نمال ورکے ندا سے خلق پاک پیدا شو چیغی نہ دا اللہ پنم خرچ کو اونی چالا قرض ور کو دام یو خبر رکھا قرض کے دیر ثواب دے بلکہ کو قرض بے ور کو نہ دا بے وتا ہوئی چدا میں دل سل درکڑے ہو مال بیا شپک شری را کے دا سی بخیلان ہا دا بگیا انتہائی بخیلان دے چ گورا بیا تے نہ ڈیری غواڑی ویدا خسود دے او دسود بارہ کے دے دے کے قرآن سلور عذابوں نے بیان کری دے دے کے گورے رست نور دی دو دا دنیا عذابوں نے دی ادو دا آخرت دا دنیا غص دی اگر یو دا دے چھے نا مال بتنا ختم شی دے پو نشی مال بے ختم شی دنیا کے بدے دا صفات شی او بل دا دے چھے اللہ و تا اعلان دا جنگ کئی غصو او دا آخرت عذابون دا دی چی قیامت کی پاسی نو بل شان بئی ارسو بے پی جنی چی اگو رسود خورتا دا دے کنا او بل دا دی چی ویدے با جہنم کینو سلو رضابون دی اللذین یاکلون الربا کسان چی اخلی مال دا سودو دی اکلون نا مطلب گوردان دے دیرو خلقو چی ویوی مونگے خو خرونا اقران ویلی چی خوری مال دا سودو ناغا گنانگار مون خو خرونا دعوی اکل من امراد اخذ دے اس تو صورت مائدہ کے برا چھے چی اخلی مال دا سود کا خوری ہے کا نہیں خوری یا کلونا یا خزونا مانا دا دی یو عذاب دا دے لا یقومونا یو مانا دا دا دی بن پاسی پرز دا قیامت دا کل قبروننا الا کما یقوم اللذی مگر پشان دا پاسی دو دا حقا بند یتخبطو الشیطانو چی گڑ وٹ کلی دل را شیطان پیریانو من المس دلی ون توبنا پیریان سڑی لی ونے کئی کنا آغا سنگی بیا دقا سی بدے قیامت کے دا قبر نپاسی نو خلق ہوئی چی گو روتا کسو کے نپی جنو بے پی جنی چی دا سو فورو کنا لی ونے بھئی اچتی کی بار اخلاسی کی بار دا مانا تخبت و شیطانو من المس. قرطبی د دین معلوم شوا چی پیریان پا بندکی ننوزی دکہ من المس مانا یو دادا من الدخول چی شیطان پا کی ننوزی دے. حدیث کی امراضی نبی علیہ السلام لے یو بڑی رالا چاو توی دا پیغمبر دیوی خواہ چی تا پا یو لارتنو ناظر لڑنو یو معشوم روز غلو دیولی میرا بس پا دبان سے چل کی گیو او چغی ویو نبی علیہ السلام پہ دم واچو لالو چی بیا واپس راتنو چرتا سروز پس نو تپوسیو کدا بڑے نچا معشوم سنگ دے ویرا ہو چتا پہ دم واچو ما کور تبوتو نو الٹے اکڑی نو کترے تے اکوار دے دو دا کن دا شیطانو کن رکھاؤ چی بے گماش جی بسڑی کی نوزی کنا میں نل مس قرآن ہوئی کنا یو مانا دے یقوم چی قیامت کے پاس دل شن دا مانا دا یو بلا مانا کہ مفسرین دا دنیا لا یقومون لا یعیشون دی و دنیا کی جو نتیری ستخوار مگر پشان دا گا سڑی چلے ونے کڑی غلر پیریانو دیکھ دنیا کی نو جون بے دروغ و حل کو نہیں بس ہمیشہ پا بد پولاو صدلی ون تو گونتی جون بے نہ جامع پا جامع باندے نہ خوراک نہ خوراک پشانتے نہ رور ولی و عزیز ولی دے دنیا کی جون نے خر ذالکا بین نوم قالو دا ذکا چی دی ویلو پا دنیا کی الٹا خبر ہے کڑی وا چاو تبیوی یرکا سود مکو کنا اگوی دا زیان سوک کئی تما تو خیا ویدا خلق چی تجارتو نکی دا سود ندے چی پسل یہ واخلی و پدو سو ایور کئی وی سود خود اگا دے کچر اللہ حرامو لنو بیا بے دغا حرام کریو دورا نا پوئی دخوا یا پوئی دخوا دا زد دو جی نبی وی چی کچر اللہ حرام کری نو تجارت بے حرام کری تو گورا قرآن کی تبا خطا شوی او سود چی دے دا خو حرام ندے تجارت یہ مشبہ کو او سود یہ مشبہ بھی کو چی دا سود خدا سے پاک کار دے تالک بینم قالو چی دی باوی انم البیعو دا تجارت چی دے مثل الربا دا ام پشان دا سود دے ان دا سے پکارو چی دا سود خوم دا تجارت پشان تے نداو لی حرام دی دم رب دا زد نکار واغستو چوی دا تجارت ہم دا سود پشان دے خواہ نوکہ حرامی گی نو دا دے حرام کی کنا اللہ دا غی جواب کی خواہ وحل اللہ البیع وحرم الربا اگورا سنگا الٹا خبر کے دا اللہ سرا مقابلہ کے اللہ خو تجارت حلال کرے دے او سود حرام کرے دے او توے چنا تجارت دے حرام شی او سود دے حلال شی نہ ہو تو بالکل رکھ دے مقابلہ کے گرزان پو کا پتی باندھ لکھا چدوان طرفین تمال نہیں یو پل مالی ابل پل بل سی ٹھیری پکی مشینی زمکئی ارس چی ندی تسود نوئی چبرت کا دی اس تپوس کی ویتا پسو اوستے دے الگ دے تسا جتے کاغ پارسو اوستے دے کاغلا چا سے ور کرن تا لے سی در کی دادا بھائی حصول خن دی خا مجھے تپوس کی ویتا پسو اوستے اگو ایما پدوا سوا ایما لے پسو را کہے پدری سوا بولے ہوئی سود کہے ویدا سود نہیں تھا تجارت تے سود خوبا آلو کچرے ستا سروں پیسے وے ما سروں پیسے وے او ما دا طویلو چی ہوں دا دو سو واخلا او دو نیم سو را کان دا سود دے لگا خلق چی پا بینک کی لوٹو نا نوی کئی کنا زارہ زارہ ور کی او اگی والا نوی ور کی خوب ورے لسل روپے تینا پاتی کی نو دا سود نا دے سو نور سود ستا ہوئی دا ولی دے پاتے کڑی دے پیسو کسے چلو دا دیدہ کار کئی کنا دیتا سود ہوئی او چنا آ پل سامانو ادی پل پیسے وی نو کاغا پلس اغسطے اتالے پسل در کی نو دا سود نا دے کاغ پزر اغستے ہوتا لے پشل زر در کی نو دا سود نہ دے تجارت پہ لیجی کخوا خدی واخ لاؤ کخوا خدنی نو زکن لار دا تمعلوم دا دیتا دی سود وی خوا اد کلوی ایروی ما تا غسلیوی چی کپا نغدو باندے اخلے نو پا دو زر اے در کوما او کپا قرز اخلے نو دوانیم زر نوی دا سود نہ دے نا درد سود دے ستاق پلا خوا خدا دا خلق جب کشتونو باندی سزونو ورکینو دا جب نغدو اخلی نو ارزانی کنا اجب کشتونو نگرانی دا سود شو چکم سود دی نو آغی تا سود نوی اجب تجارت دی نو آغی تا سود وی خوا دیر معاملات نن دا سود نخالی ندی خوا وحل اللہ البیع وحرم الربا اللہ جائز کرے دے تجارت او حرام کرے دے سودو فمن جاء موعظة من ربي وسوك راغ دتا وعظ ونسي الدخل ربنا فانتها توبه وستا ولی اخیار سڑے اقل من چی کنا اگر تا پتا نہیں ہو چکل پتا ہوتا ہو لگی نو فانتها منشو فلہو ما سلف بس دا دا پار اگر مال دے چی قرض ور کرے دے دا چی قرض ور کرے دے کنا اقبر آواخلی انور بپیو پیسہ نہ راخل دا دق الحق دے سلف مانا قرض و امرو الى اللہ او حو دا دا معامل اللہ تا حوالا دا سمانا دا مخ کی چی دور زمانہ پی سدون راغستی دی بس اگر اللہ فخد ہے تو معاف کیے ہوتا کنی معاف کیے و امرو الى اللہ